برنامه شماره 580 ب با همکاری هنرمندان هایده، تجویدی، سیاوش، مجید نجاهی و جهانگیر ملک. آهنگ ترانه از تجویدی، شعر ترانه و غزل آواز و اشعار متن از شادروان رهی مایری، گوینده فیروزه امیر معز، صدا بردار ایرج فهیمی. Thank you. سر دنیا گذاشتیم، رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم، کار جهان به اهل جهان وا گذاشتیم. چون آهوی رمیده ز وحشت سرای شهر، رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم. Thank you. خرابم آن چنان که از بادم تسکین نمیابم، لب گرمی شمت پیدا که آبادم کند یا خرابم آنچنان که از بادم تسکین نیابم، لب گرمی شد پیدا که آبادم کند یا خدا نمیدانم که بعد از من کسی آدم کند یا نه. گذار مردم دنیا نمی افتد، کسی غیر از غم دیرین به یاد ما نمی افتد. سبس چون قنچه از پاس حیا سر در گریبانم، نگاه من به چشم آن سهی بالا نمی افتد. نصیب ساغر می شد لب جانان بوسیدن، رهی دامان این دولت به دست ما نمی‌افتد.